kontestacja. No i witam wszystkich słuchaczy, Michał Gozdera, czyli Kokmen z tej strony, jako realizator już po raz drugi dzisiaj, a po tamtej stronie Jan Kwior. No, Janko, jesteś tam? Ja tylko słyszę twój głos, a nie wiem co tam się dzieje poza twoim głosem, ale zakładam, że nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, w zasadzie wyłączam muzę. Przepraszam za te ostatnie dwa tygodnie, ale tak, no też. Ja też przepraszam, to była moja wina tydzień temu. Sorry. No ale to tak częściowo twoja wina, dlatego że jak w tej chwili nie ma era, to znowu ja nie słyszę muzyki, ani nie słyszę, to mnie nie będę słyszał, jak będziecie wydzwonić do redakcji. No, będziesz razie... wszystko słyszał, Janku, gwarantuję, sprawdzałem już to. No więc słuchajcie, chciałbym się tutaj wnęczyć mianowicie... Co mnie ostatnio szalenie denerwuje. A jeszcze zanim co, to powiem wam coś, co miałem powiedzieć w ostatniej audycji, na kończenie poprzedniej audycji, ale nie miałem zdrowia, nerwów. Mianowicie, że jak będziecie, że jak nie będziecie do mnie pisać, że nie macie, że nie ma odpowiedniej literatury, czy że wydajemy książki, które nie służą wam, to po prostu się na was obrażę, ponieważ właśnie ukazała się kolejna książka, która jest jakby przewidziana, którą ja przewidziałem dla słuchaczy kontestacji, ze względu na to, że te głosy były najczęściej słyszane przeze mnie, mianowicie Inwestowanie w jednej lekcji z Coulsena. To już jest druga książka z Coulsena. Teraz siedzę nad trzecią. Trzecia to będzie Szkoła Austriacka dla inwestorów. I to są książki, które po pierwsze pokażą wam, jak skąd się bierze kryzys, skąd powstał problem, jak daleko jesteśmy sami od dna, czy zbliżamy się w kierunku dna, czy jest u nas lepiej niż gdzie indziej. No i wreszcie pomoże, mam nadzieję, pomoże, jeżeli ktoś będzie oczywiście chciał sobie pomóc w rozwiązaniu pewnych dylematów, o których tutaj mówimy. Dobrze, Janko, mamy słuchacza. Witam cię, Janku, Kamil Cebulski z tej strony. Jakbyś z mikrofonem jeszcze popracował, ten drugi włączył, będzie wszystko. Aha, już jesteś. Witam cię. Trzymajcie się miłej audycji. Cześć, dziękuję bardzo. No właśnie, muszę... Teraz chyba jest lepiej, nie? O, znacznie lepiej. No właśnie, tak, zawsze jest znacznie lepiej, jak wystarczy, że tylko zmieni na drugi. Słuchajcie, więc chciałem się podzielić, że tak powiem, swoją refleksją, może was to specjalnie nie interesuje, ale być może, że macie podobne, mianowicie są w tej chwili dwa takie dominujące tematy w mediach, no nie tylko polskich, no głównie polskich mediach, bo jeden dotyczy naszej sytuacji politycznej, zwłaszcza po wyborach, ale generalnie to obydwa tematy są, dominują w tej chwili w mediach światowych też. Mianowicie pierwsze, co się dzieje z lewicą? Wszyscy są zaniepokojeni, co ja tutaj będę się trzymał polskiego podwórka. Ja dzisiaj wynotowałem, włączyłem kilkanaście razy radio, telewizor i nie było, ani raz jeszcze nie zdarzyło, żeby nie było jakiejś audycji, tak przeglądałem tylko. Audycji, w której by prowadzący nie wyrażał zaniepokojenia, co dalej z lewicą, prawda? Dzisiaj nawet Monika Olejnik i nawet w audycji TVN Religia też dzisiaj był ten temat i to nie na zasadzie pytania, że chwała Bogu, że już lewica dogorywa, tylko na zasadzie takiego zaniepokojenia właśnie, że Boże, a cóż ci towarzysze nasi z SLD będą teraz robili, jak mają tak słabo i co tu zrobić, żeby tej lewicy było więcej? Ja uważam, że to bardzo dobrze, że zresztą zaraz do tego przejdziemy. A drugi temat to są oburzeni. To ten temat jest bliższy Kokmenowi. Zresztą obydwa tematy się ze sobą wiążą, ponieważ jeden i drugi to jest właśnie wyraz troski albo głupoty lewicowej, albo troski, albo bezczelności, albo tupetu ludzi, którzy się określają lewicą, albo którzy się z tą lewicą utożsamiają. Mianowicie pierwszy temat, znaczy zawsze się dzieje tak jakoś w polityce, czy może nawet w ogóle w życiu, że jak że na produkt, którego nie ma, jest bardzo duże zapotrzebowanie. Jest zresztą takie, funkcjonuje w biznesie taka zasada, że w momencie, kiedy jakaś firma ogłosi, że prawda, pracuje nad jakimś tam iPhone'em 7, czy jakimś tam innym Befonem 7, i że już wkrótce on będzie, to wtedy cały świat czeka na tego Befona, w momencie, kiedy się on pojawia, no to właściwie go nie kupują. I między innymi na tym polega klęska wielu przedsięwzięć, które właśnie zostały gdzieś tam zaanonsowane, zgłoszone i popyt na nie był wtedy, jak ich nie było. Także ale Janku, też... i ludzie kupili iPhone'a 4S, teraz to wyszedł po śmierci. Ale ja nie mówię o iPhone'ie, tylko o Befonie. A, Befonie. Nie no, słyszałem tak, o Befonie. Przejęzyczyłem się. Aha. Chodzi o to, że jeżeli czegoś nie ma, to wszyscy to chcą kupić. Albo przynajmniej udają, że chcą kupić. Ja pamiętam, jak parę razy zrobiłem taki błąd, że napisałem gdzieś tam na stronie wydawnictwa, że już wkrótce ukaże się taka i taka książka. No to wszyscy dzwonili po 5, 6, 10 razy dziennie. Albo pisali, kiedyż się ona wreszcie ukaże, jak się ukazała, to nie kupowali. No więc dlatego właściwie też nie powinienem zapowiadać, zresztą ja właściwie już w tej chwili nie zapowiadam, tylko mówię, że pracuję nad taką tematyką, która odpowiada zapotrzebowaniu zapotrzebowaniu słuchaczy. No więc lewica można powiedzieć, że właśnie dogorywa. Takie no nieśmiałe jeszcze, czy może resztkami sił próby ratowania jej robi. No na przykład Palikot teraz robi, prawda? Ponieważ ci wszyscy lewicujący politycy właściwie stracili identyfikację ideową. No każda partia, jeżeli chce istnieć, to musi mieć jakąś ideę, której się oddaje, za którą by życie oddała, albo przynajmniej udawała, że oddała. Lewica właśnie taką identyfikację straciła, poza oczywiście aborcją, gejami, lesbijkami, prawda, tam walka z kościołem. No i nawet już z biednymi, ja zauważyłem, że nawet już biedni, którzy tradycyjnie byli takim elektoratem, czy można powiedzieć maskotką lewicy, nawet biedni już się od lewicy odwrócili. Teraz jak czytałem gdzieś jak statystyki z ostatniego głosowania, to większość biednych głosowała na PiS i na Palikota. No, ale PiS to też lewica przecież, no i Palikot. Oczywiście, że PiS to lewica, tylko że to nie taka tradycyjna lewica, to jest taka trochę prawicowa lewica. U nas są, jak powiedział kiedyś Leszek Balcerowicz, u nas są dwie lewice. Jest lewicowa lewica, no o takim mówię w tej chwili, i prawicowa lewica, to znaczy na przykład taki PiS. No wszystko zależy, jak klasyfikujemy to. No eutanazja jeszcze wchodzi w to. Można powiedzieć, że to jest ta cała cywilizacja śmierci, to lewica to przejmuje właśnie. Aborcja, eutanazja, ruchy homoseksualne, to też w pewnym sensie jest cywilizacja śmierci, bo jeżeli byśmy zostawili tym, jakbyśmy pozostawili decyzję o przyszłości tym ludziom, no to najprawdopodobniej byśmy wymarli, bo prawda, nie da rady opasamce. Ale to nie o to chodzi. No niech se robią co chcą, natomiast oni zawsze będą nie mieli więcej niż 1%, no bo właśnie nie mogą. Nie lubię, jak ktoś mówi, że zawsze, bo nie wiadomo tego, prawda, mogą mieć więcej. Kiedyś nie mieli nic, teraz mają dość dużo. Już mają 10%, prawda, ruch Palikota, jeszcze tam jakieś inne organizacje. No w każdym razie chodzi o to, że filozoficznie rzecz biorąc, czy może biologicznie rzecz biorąc, jest to ugrupowanie, czy idea, która zmierza do unicestwienia gatunku ludzkiego, a przecież partie się nie po to tworzą, czy ruchy polityczne nie po to się tworzą, żeby unicestwić gatunek ludzki, tylko żeby go rozwijać. To są jakieś pomysły na to. Nie, no byś się dziwił, taki Keynes na przykład otwarcie chciał, nie wiem, zaorania gatunku ludzkiego. Taki Bernard Shaw w latach 20. mówił, że należy wynaleźć jakiś gaz taki w stylu cyklona B i zresztą wynaleziono, żeby właśnie unicestwiać ludzi, bo niektórzy są nieprzydatni. To byś się zdziwił. Ale to nie, on nie chciał unicestwiać ludzi, tylko on chciał unicestwiać nieprzydatnych, więc to troszeczkę... czyli ludzi też, no. Ludzi także, no. I to zabijanie, ale to wszyscy, zabijanie. Przecież wszyscy, którzy mordowali, unicestwiali ludzi, to też za tym ludobójstwem kryła się jakaś wzniosła idea. Stalin zawsze mówił, że im bardziej się rozwija socjalizm czy tam komunizm, tym większe są sprzeczności klasowe, których rzekomo już nie powinno być, prawda? Bo jak mamy komunizm, no i dlatego on tak walczył o pokój, że wymordował tam ileś, nie wiem, 20 parę milionów ludzi. W każdym razie ten niepokój na lewicy, czy powiedzmy uświadomienie sobie tego, że właśnie nie mają żadnego identyfikatora ideowego. Nie wiadomo, po co mają istnieć, poza tym, żeby dostawać diety poselskie, bo gwarantuję wam, że w tej grupie tych SLD-owców, którzy dzisiaj są w Sejmie, to właściwie można powiedzieć, nie wiem, może jest jakiś jeden, który sobie dobrze radzi i ma jakąś fiksację i chciałby ją realizować politycznie, ale większość to są ludzie, którzy nie mają się jak utrzymać i mają się z czego utrzymać, a chcieliby ładny garniturek, prawda, drogi, to wszystko kosztuje, krewetki, jakieś przyjęcia, wyjazdy, no więc poszli do Sejmu, no tam 20 paru osób się dostało, zresztą nie tylko oni, bo ja myślę, że w większości ugrupowań to głównym motywem te wszystkie, matka jest tylko jedna, te takie partyjki różne, czy Polska jest, nie wiem jak to tam, Polska jest tylko jedna, to te wszystkie partyjki, to one się potworzyły, ich twórcy czy przedstawiciele, to są ludzie, którzy nie potrafią się utrzymać i właśnie liczą na to, że ich przejmą podatnicy. No, dobrze, Janek, to ja mam takie pytanie i to teraz będzie, nie wiem, bardzo osobiste. Dlaczego? Dlaczego, że wchodzę dzisiaj, nie no, godzinę temu wszedłem na Facebooka i nagle Facebook mi zasugerował, żebym Leszka Millera dodał do znajomych, bo mam trzech wspólnych znajomych. Ci trzej wspólni znajomi to Grzegorz Lepianka, Aleksander Zioło i Jan Maria Fior. Masz Leszka Millera w znajomych. No chciałbym powiedzieć, no mówi to Leszka, bo ja go znam, bo ja go kiedyś poznałem i to i właśnie dlatego jak to mówię, to wiem co mówię. Więc to jest człowiek, który był premierem, jednym z najbardziej liberalnych premierów w dziejach tego kraju. Nie zapominajmy o tym, że podatek liniowy i pewne złagodzenie wrogości wobec przedsiębiorców, czy wobec biznesu, to była jego zasługa. Więc a to się zgadzam no, akurat. No. Więc dlatego Miller jak teraz wszedł do Sejmu, to dlatego, że nie wypadało mu wejść z innego ugrupowania, bo tam, że tak powiem, nie byłby gwiazdą, no to wszedł na wrócił do SLD, no i jakoś się jeszcze mu udało załapać. Myślę, że to, że wygrał wybory, to była forma wdzięczności ze strony elektoratu, który na jego pomysłach w rządzeniu sporo zyskał. Poza tym on był taki dość nawet, powiedziałbym, liberalny, jeśli chodzi o Kościół, jeśli chodzi o innych. W związku z tym dobrze się kojarzył. No. Aczkolwiek, wiesz co, ja rozmawiałem o tym z paroma ludźmi. Niektórzy mówią, że to polegało tylko na tym, że był taki liberalny, żeby dalej uwłaszczać nomenklaturę, żeby to jego ekipa miała lepiej, prawda? Możliwe, ale jeżeli ja kilka razy z nim rozmawiałem i wywnioskowałem z tego, chyba, że to jest taki rzeczywiście już super jakiś cool facet jak Putin, że mu co innego mówi, a co innego myśli i to w sposób cyniczny, że... Znaczy, ja wam powiem, jest problem taki, że w Polsce jeszcze ludzie wstydzą się kłamstwa. Jeszcze coś takiego jest. To już się powoli kończy, ale są kraje, w których łżą bezwstydnie. Takim krajem na przykład jest Grecja, takim krajem jest Meksyk. gdzie ludzie się nie wstydzą nawet tego, że zostają przyłapani na ugarstwie. W Polsce Polak się wstydzi, zaczerwieni się tego, wyjdzie, nie wiem, zaklnie, uderzy tamtego z nerw, w nerwach, w twarz. Wstydzą się ludzie tego. No więc tak sądząc, po tym, myślę, że i Miller też by się wstydził. Więc poszedł do Sejmu, to tylko dlatego, że po prostu nie ma się z czego utrzymać. Bo ja nie widzę, że jakiegoś był człowiekiem na świeczniku, to trudno z takiego świecznika spaść, ale zresztą nie o Millerze tutaj chciałbym. Zresztą ja wam powiem, o tej takiej bezideowości to świadczą te przechodzenie z partii do partii. No przecież przechodzą niektórzy nawet przechodzą, że tak powiem, do wrogiej idei, albo odchodzą od idei, która wydawałaby się im bliska czy droga, prawda? Więc to świadczy o takiej bezideowości, o cynizmie klasy politycznej. Zresztą to się dzieje również w innych krajach, z tym, że w Stanach Zjednoczonych nie tylko ludzie się wstydzą kłamać, tam dochodzi rzadziej do takich zmian barw partyjnych, tam nie tylko ludzie się wstydzą, bardzo się wstydzą kłamać, bo tam jest honor i te wszystkie imponderabilia związane z zasadami, z tradycją liczą się. Zmieniają ugrupowania, bo idą za kasą. Więc ten typ rozumowania w zasadzie widać dobrze, z tym, że może nie widać dobrze, to ja widzę wyraźnie, ale nie każdy się tak temu przygląda, to widać właśnie w tym ruchu oburzonych. Otóż oburzeni, jaka jest główna teza oburzonych? No, jaka jest? Dajcie nam pieniądze, no bo chcemy pieniądze. Nie wiem w ogóle o co im chodzi. Że jedni są bogaci, a oni są biedni, prawda? Że cały majątek pochodzi z kradzieży, prawda? I że jest pewna grupa uprzywilejowana, która kradnie, i ta grupa, i oni są sumieniem społeczeństwa i chcą, ujawniają tę grupę i chcą, żeby poszli do kryminału. Barroso, nasz tutaj przewodniczący tej Unii Europejskiej, powiedział, że będzie wprowadzał dotkliwe kary. Przepraszam, mi zaschło w gardle. Dotkliwe kary za spekulacje, jakieś tam nieuzasadnione spekulacje. Dureń! Po prostu facet nie ma pojęcia o niczym. To jest człowiek, który ma wpływ na życie, nie wiem, kilkuset milionów ludzi, i to nie głupich ludzi, na najstarszym kontynencie, w najstarszej cywilizacji, jaka w tej chwili istnieje, i on takie bzdury opowiada. I zwróćcie uwagę, to też jest charakterystyczne, że ten biedny, zagubiony naród, nie wiem, czy narody, ustawiają się pod bankami, no banki akurat to jest inna historia, ale do tego może też wrócimy, ustawiają się pod bankami na Wall Street, zamiast iść pod Biały Dom, zamiast iść tam pod Zgromadzenie Narodowe, czy pod, nie wiem, jak zapomniałem, na Downing, jak się nazywa, jak się nazywa ulica, gdzie premier Wielkiej Brytanii... Downing Street 10. Downing Street, tam ileś tam, 10 czy 12. 10, no tak. No 10, no więc w każdym razie tam powinni pójść, bo tam leży całe zło. Ale politycy się tak, zwróćcie uwagę, jak oni się sprytnie zorganizowali. Oni, oburzenie tłumu, jakby się skupia na kapitalizmie. Tłum mówi, że dosyć z tym kapitalizmem. Z jakim kapitalizmem? Żaden polityk nie wyjdzie, przecież ten politycy powinni bronić nas przed agresywnym tłumem, prawda? Oni są, jeżeli się wymienia funkcje, podstawowe funkcje państwa czy rządu, to jest porządek wewnętrzny, zewnętrzny, prawda? Wymiar sprawiedliwości, polityka zagraniczna, ochrona granic, takie rzeczy. Więc oni powinni wyjść i powiedzieć, chwileczkę, my nie mamy tutaj do czynienia z żadnym kapitalizmem, ani żadnym wolnym rynkiem, ponieważ że mamy regulowane stopy procentowe, mamy samowolę banków, można powiedzieć takie uprzywilejowanie banków, jakiego nigdy nie było, ten korporacjonizm, co do którego ty, Kokmenie, masz tutaj silne zastrzeżenia, to przecież nie jest korporacjonizmem, który wynika z kapitalizmu, tylko właśnie z antykapitalizmu. To, dokładnie. Że jakaś korporacja uzyskuje przewagę, czy uzyskuje jakieś przywileje w stosunku do reszty biznesu, to wynika tylko i wyłącznie z systemu politycznego, który jest etatyzmem, powiem więcej, faszyzmem. Jest to system, który toleruje własność prywatną, ale tylko na tyle, na ile ta własność prywatna poddaje się władzy polityków. A władza polityków polega na tym, żeby złapać, żeby mieć w razie czego kilku takich osiłków w postaci tam General Motors, IBM-a, czy jeszcze tam jakichś innych banków, które zatrudniają kilkaset tysięcy osób każda i w ten sposób, mając ich za sojuszników, można regulować na zasadzie takiej wzajemnej umowy, że jak wam się będzie źle działo, to my wam pomożemy, żeby ci ludzie nie poszli na bruk. Tak, że my wykupimy wasze obligacje, ale wy nam dacie bailout później i tak dookoła, Wojtek. Jakoś zaczęło się oczywiście nawet, głównie od 14 poprawki, nie? Za 14 poprawkę. Nie pamiętam, która to jest 14. No chodziło, 14 to była ta prowadzona, wiesz, w okresie tej rekonstrukcji po wojnie secesyjnej. Chodziło o tym, że nie można pozbawiać żadnej osoby wolności i własności, ale w ogóle to była poprawka, która miała służyć głównie Afroamerykanom, natomiast na nią powoływały się głównie właśnie osoby prawne, korporacje. No ale to jeszcze nie powiedziałeś, jaka no. Potem Sherman Act był. Zaraz znajdę może ten tekst tej poprawki, to... Ja to też mam, w tej chwili mam tutaj gdzieś tekst, ale nie chcę mi się sięgać, bo że tak powiem, nie o tym będziemy mówić, ja bym tutaj raczej o 16 poprawce rozmawiał. Prawda? Dlatego, że właśnie wszystko się zaczęło, całe zło zaczęło się, można powiedzieć, zaczęło się od 1913 roku, kiedy w Stanach Zjednoczonych podwołano równocześnie podatek dochodowy i bank centralny. To nie przypadek, prawda? Więc, ale przecież bank centralny nie został powołany przez banki. Bank centralny został, oczywiście oni banki lobbowały, czy właściciele banków lobbowali, no bo trudno sobie wyobrazić lepszą sytuację, kiedy mam biznes i w tym biznesie mogę, nie wiem, mogę wyczarować dobro, które będę mógł sprzedać. Wyobraźcie sobie, dzisiaj do mnie zadzwonił do mnie pracownik jednego z banków polskich, w którym ja mam konto, i zaproponował mi 7%, jeżeli włożę więcej niż 250 tysięcy złotych na konto, tam do miliona, to on mi da, do miliona, to oni mi dadzą 7%. No to 7% to jest więcej niż w tej chwili jest rynkowy koszt pieniądza. To znaczy, że co, bank dopłaci? No nie dopłaci oczywiście, bo bank sobie z tych moich 200, jeżeli ja bym włożył tam na przykład 250 tysięcy, to bank z tego wyczaruje 2,5 miliona razem, czyli 2 miliony 250 tysięcy wyczaruje nowych pieniędzy, których nie ma. Bez tych moich 250 tysięcy nie może, bo te 250 tysięcy będzie stanowiło 3-procentową rezerwę, obowiązkową rezerwę gotówkową, może wykreować 97% pieniędzy, których nie ma. Więc dlatego oni chcą dać 7%, zapłacą mi 7% za moje pieniądze. Oni powinni nam w ogóle dać. Ja uważam, że banki by, kiedy żeśmy robili taką symulację, że gdyby banki nie brały w ogóle od oprocentowania od pieniędzy, które pożyczają, to jeszcze by na tym zarabiały. Jakby były kredyty 0%, tak jak chciał Pierre Proudhon na przykład? Tak, jakby były kredyty 0%, dlatego że wystarczy, że ludzie oddadzą te pieniądze, które oni wykreowali. Jeżeli bank ze 100 tysięcy, polski bank ze 100 tysięcy wykreuje 3 miliony 200 tysięcy, to i pożyczy te 3 miliony 200 tysięcy ludziom, pożyczy w tym sensie, że im tam zapisze na jakimś w kodzie elektronicznym, czy nie wiem, wystawi im jakiś voucher, czy weksel kiedyś, nie weksel, tylko czek, to albo prześle im, jak powiem, na konto elektronicznie, to ci ludzie im będą musieli oddać te pieniądze. Nawet jeżeli bank wykreował 3 miliony złotych i nie weźmie od tego ani 1%, to i tak z powrotem dostaje 3 miliony, które wykreował, których nie miał wcześniej. Janku, więc dobra, właśnie, ja się zgadzam, oczywiście uważam, że rezerwa cząstkowa, jak mówił De Soto w swojej książeczce, no, którą i ty wydałeś się do jego książki, nie, dwie chyba wydałeś, Szkoła Austriacka i Wstęp do Szkoły Austriackiej oraz Sprawiedliwość i Efektywność, a Mises Institute wydał Pieniądz, Kredyt Bankowy, Cykle Koniunkturalne, no to jak De Soto mówi właśnie, rezerwa cząstkowa to jest jeden wielki szwindel i tu jest dla nas pole, że ci ludzie są oburzeni na banki i korporacje, ale oni zamierzają je jeszcze bardziej opodatkować, socjalizować, no w ogóle idą nie w tym kierunku, a my proponujemy jakieś sensowne regulacje, które rzeczywiście no pokazują, że dobra, ci są rzeczywiście winni, okej, macie rację, ale przecież mamy sensowniejsze rozwiązanie, bo wasze jest zupełnie nieefektywne, nie kalkuluje się ekonomicznie, no nie, prawda? Nie, więc ja tutaj nikt nie ma pomysłu jeszcze, to znaczy są pomysły, Hazlitt napisał, Hayek pisał, Rothbard pisał. De Soto ma przecież w ostatnim rozdziale. Nie, De Soto nie ma. De Soto tylko tak się właściwie prześlizguje nad tematem. Zresztą i słusznie, bo on twierdzi, że on jest teoretykiem, on jest naukowcem, który wymyśla koncepcję, a jak te koncepcje w życie wdrożyć, no to już jest kwestia. Ma propozycję reformy. Ma propozycję reformy, 9 rozdział. Nie ma, bo ja z nim rozmawiałem i nie ma. Nie ma, no, nie ma, wiesz, to nie ma. Nie ma. Ale to rozmawiałem w książce jest jakiś plan zawsze, no ale dobra. No, ale ten plan według, jak będziesz się tym planem posługiwał, to nie wprowadzisz tego jeszcze. Aha, w każdym razie, w takich warunkach, wyobraźcie sobie, kiedy jest prawo pracy, które hamuje, które właśnie tak ogranicza przedsiębiorcy, ale nie tylko przedsiębiorcę, bo i pracownika też ogranicza. Ja nie wiem, czy ja wam mówiłem, zacząłem tydzień temu, ale kiedy przyjechałem do Ameryki i zacząłem, tak powiem, tam życie, nie miałem, musiałem kupić sobie sznurówki, szczoteczkę do zębów, łyżeczki, noże, widelce, takie rzeczy, kiedy tych pieniędzy miałem mało, no to starałem się je wykorzystywać w sposób jak najbardziej efektywny. Wydawało mi się, że mając 37 lat, żona była 30, córka, nie wiem, tam 4,5 roku miała, więc myślę sobie, że parę lat możemy nie musimy wykupywać ubezpieczenia zdrowotnego, bo czyli jakby narażałem rodzinę na no nie wiem, na stres, poniekąd no tak, no na stres, czy jakby na ryzyko tego, że jakbyśmy zachorowali, że komuś tam się coś krzywda stała, no to wtedy byśmy rzeczywiście stracili wszystko, co mamy, mieliśmy tak niewiele, że na pewno przy nawet średniej chorobie byśmy stracili 100%, ale wziąłem, że tak powiem, zaryzykowałem, no i to się w pewnym sensie opłaciło. Natomiast, poczekaj, bo nie zgubiłem wątek i nie wiem, do czego ja to... Mówiłeś o tym, że prawo pracy pracownikom się nie opłaca. Aha. Ponieważ był taki kontrakt, mój, ze społeczeństwem, nazwijmy to, czy z państwem, że mogę sobie wybrać, płacić lub nie płacić, no to tak sobie wybrałem. W tej chwili pracownik nie może wybrać. Ja miałem wtedy taką sytuację, że przez pierwsze 4 czy 5 lat w ogóle nie brałem urlopu. Dlaczego nie brałem urlopu? Dlatego, że zresztą ja pracowałem nie na etacie, no mówię tak przenośnie, ale jakbym pracował na etacie pracowałem 3 miesiące, potem mnie wyrzucili z pracy, już poszedłem na swoje. Więc ale jakbym był nawet na etacie, to też bym wziął urlop, ponieważ bo bym miał zapłacone za urlop, plus jeszcze za ten miesiąc, który przepracowałem. Chodziło mi o to, żeby jak najszybciej stanąć na nogi. Tutaj pracownik w Polsce tego nie może. Nawet gdyby pracownik tak chciał. Przecież istnieje coś takiego jak swoboda zawierania kontraktu. Ja przychodzę do pracodawcy i mówię tak, proszę pana, proszę nie płacić dla mnie ZUS-u, za mnie ZUS-u, proszę mi nie dawać urlopu, ale za to niech mi pan zapłaci nie 2000, tylko 4000. Albo tam, Janku, nie, to ja ci powiem, co mnie spotkało. Wyobraź sobie, ja ostatnio... Nie wolno tego tam zrobić, bo mamy hamulec, mamy prawo pracy. I rząd nawet posuwa się do tego, że reguluje jakie badania i kiedy mają być przeprowadzone, każdy pracownik ma mieć, jaką ma mieć zupę z wkładką ortopedyczną, prawda, czy jakąś tam inną, regeneracyjną czy degeneracyjną, bo to jest jego prawo obywatelskie. Słucham cię. Więc to właśnie mówisz, że pracownik nie może na przykład pozbawić się prawa do urlopu. Wyobraź sobie, ostatnio pracowałem i chciałem powiedzieć, no dobra, chcę zrezygnować z pracy za porozumieniem stron, piszę podanie, no idę do KAD, mówię, no słuchajcie, chcę odejść, no i mogę już odchodzić od dzisiaj. Oni tak na mnie patrzą i powiedzą, że nie, tak się nie robi. Musimy rozpisać panu urlop i po prostu rozpisali mi urlop na kolejny następny tydzień. No i nie mogę zacząć z tej pracy. Potwierdzam to, no przymusowo. Oni wręcz zrobili za mnie pasożyta, no. I teraz wyobraźcie sobie, że ci ludzie, którzy są hamulce rozwoju, hamulce naszej energii, którzy nas tłamszą, którzy nas, no, duszą niektórych z tych bardziej energicznych, to wręcz muszą przydusić. Oni są kwiatem narodu. Przecież cały czas, teraz przyjechał taki mój krewny ze Stanów Zjednoczonych. Jak wiecie, Polonia amerykańska jest pod dużym wrażeniem naszej partii Prawa i Sprawiedliwości. I on mi mówił, jak wy możecie żyć w takich warunkach, kiedy zginął kwiat narodu. Ja mówię, jaki kwiat narodu? No, okazuje się, że teraz Polska powinna już właściwie obumierać, ponieważ kwiat narodu zginął w wypadku lotniczym. Tymczasem kwiat narodu się ma dobrze. Dzisiaj przeczytałem wyniki, jak chodzi o kategorie zarobkowe w Stanach Zjednoczonych. I wyobraźcie sobie, że no mam zagadkę dla, a pewnie to będzie dość prosta, no ale jest nagroda książkowa w zagadce. Jeżeli zagadka jest taka, w jakim stanie w Stanach Zjednoczonych najwięcej ludzie zarabiają? To jest pierwsze pytanie, a drugie pytanie jest, jaka grupa zawodowa najwięcej w Stanach Zjednoczonych zarabia. Mogę tylko powiedzieć dla ułatwienia, że średnia dla tej grupy wynosi 126 tysięcy dolarów rocznie, podczas gdy średnia pracowników przemysłu samochodowego w tej chwili wynosi niecałe 53 tysiące, a taka średnia to jest gdzieś w granicach 37-38 tysięcy i idzie w dół. Dobrze, Janku, no to co? No to dzwonimy. 222-185-321, konkurs, dwa pytania do wygrania, książka jest. Póki nikt nie dzwoni, postaram się odpowiedzieć chociażby na pierwsze pytanie. Kalifornia. Źle. O, widać, dane mam sprzed 10 lat, czyli nie Kalifornia. Kalifornia jest w dramatycznej sytuacji, bo ja córka mieszka w Kalifornii i w miasteczku, w którym ona mieszka, to jest 10 mil od San Jose, czyli można powiedzieć, że serce Doliny Krzemowej, jest 34,9% bezrobocie. A w tym miasteczku znajdują się przynajmniej trzy firmy, które ja, laik komputerowy, znałem. Jedna się nazywała Seagate, która robi twarde dyski. Druga się nazywała właśnie patrzę, bo była gdzieś nalepka na komputerze. Nie wiem, w każdym razie nie pamiętam, zapomniałem, ale trzy firmy, no powiedzmy, powszechnie w branży komputerowej, powszechnie obecne, znajome. Dobrze, to ja powtórzę pytanie, bo ktoś tam się pyta, jakie są pytania. W jakim stanie w USA ludzie najwięcej zarabiają? I drugie pytanie, jaka to jest grupa? Co to za grupa zawodowa? Co to za grupa zawodowa? No. Mariusz dzwoni, słuchajcie, Mariusz. Mariusz, znamy cię. Jesteś na antenie, witamy cię. Odpowiadaj. Hej, to sądzę, że jeżeli idzie o stan, to chyba to musi być tekst. Nie, źle. Nie? No to już przegrałeś. Przegrałem. No ale może powiedz, jaka grupa. No jakby nie, to jak Texas, to byś... Kowboje by byli w Teksasie? Czy nawciarze? Tak, ja też tam rancerzy, tak, właściciele nie, ziemscy. Nie. Odpowiedź jest bardziej, słuchajcie, bardziej... Adwokaci, prawnicy. Nie, też nie. Bardziej prozaiczna i bardziej, powiedziałbym, no ironiczna. Wiemy, to nie jest stan, to jest Washington DC, czyli District tak of Columbia. Tak jest, Washington DC, oczywiście. I to są kongresmeni. Nie, i to są pracownicy federalni, to nie są kongresmeni. Kongresmeni mają diety. To jest zupełnie inna historia. To jest niewielka grupa, ale to jest duża grupa. To jest kilkaset tysięcy ludzi, pracownicy urzędów federalnych. 126 tysięcy dolarów rocznie. No to wyobraźcie sobie, jeżeli... Ja pamiętam, jak ja przyjechałem do Stanów Zjednoczonych, to był 85 rok, to wtedy, już wtedy było już źle. Mianowicie w przemyśle pracowało 19,5 miliona, a w administracji chyba 18,5 miliona. No to już było bardzo źle, dlatego że odnoszono się wtedy do danych z czasów Kennedy'ego, czyli 60. tam pierwszy, drugi, trzeci rok, no to jest ile? 50 lat temu, kiedy w administracji wszystkich szczebli pracowało 3,5 miliona ludzi, a w przemyśle 25 milionów. W tej chwili w przemyśle pracuje 18 milionów, a w administracji ponad 20 milionów. No więc, no to słuchajcie, to jest po prostu się, a te proporcje w Europie już dawno się zmieniły. No już na początku lat 60. już były takie proporcje, że właściwie w tych wszystkich państwo, jakby się wzięło sektor prywatny versus inne sektory, no to te inne były, a inne sektory, to znaczy publiczny, państwowy, plus bezrobocie, to też jest sektor publiczny, no to się okazuje, że państwo robi wszystko, bo im więcej państwo ma swoich pracowników, tym większy ma elektorat, ten taki niemalże obowiązkowy. Ale wiesz, no to Janku, jedna sprawa. DC to jednak nie jest stan, no ale to, że biurwy, no to bardzo prozaiczna wszystko była. Wszystko jedno, no jakbym powiedział, że stan i DC, no to wszyscy, i dystrykty, to by wszyscy wiedzieli, że pewnie w dystrykcie, no musiałem to ukryć pod... Stan to jest, no wiesz, no to nie jest state, bo to nie jest state, ale stan można powiedzieć, że to jest. To jest dystrykt federalny, tak, jakby tak. Wydzielona jednostka administracyjna. Stany Zjednoczone składają się z takich jednostek administracyjnych, 50 stanów, jednego DC, no to nazwijmy to, że z 50 jakby, 51 stanów. No pewnie, że... Puerto Rico, Virgin Islands, jakieś tam... A to już są, jakieś tam stowarzyszone już obszary. No więc wyobrażacie sobie, jeżeli nie na Midwest, nie w Kalifornii ludzie najwięcej zarabiają, tylko zarabiają tam. Nie tak dawno czytałem statystyki, ile zarabiają związkowcy w Illinois. No to zarabiają te fundusze emerytalne działaczy związkowych do $500,000 i wystarczy, że ktoś pracował 3 dni na stanowisku jakiegoś tam szefa związku zawodowego i ma prawo już do 100-kilkudziesięciu tysięcy. Proszę bardzo, ja bym odebrał zaraz, tylko musiałem dokończyć zdanie. Dzwoni do nas, widzę, Paweł. Proszę, Paweł Ciechanowicz. Chciałem powiedzieć, że więcej zarabiają absolwenci szkół biznesowych w Pensylwanii. To jest jaka to jest grupa? Nie ma takiej grupy. Zwyczajni studenci. Słuchaj, nie ma takiej grupy zawodowej jak studenci. No więc mówię, a mnie chodziło o grupę zawodową. Chodziło o to, przedstawiciele jakiego zawodu, czy jakiej grupy zawodowej zarabiają najwięcej właśnie to są pracownicy federalni. Dzisiaj znalazłem te informacje, już nie pamiętam skąd, jakie źródło było, ale znalazłem to na jakimś portalu, zdaje się Business Insider. Tak się to chyba nazywa. No dobra, no rzeczywiście. To nie jest rzeczywiście biznes, to jest po prostu zwykły student, który żyje z socjalu. No nie, ale nikt na socjalu nie dostaje 126 tysięcy. Na socjalu że więcej. No jeden student dostaje 126 tysięcy? No oczywiście, no, że jak policzysz, jeżeli policzysz wartość jego nauki, oczywiście, ale to przesadziłeś, dlatego że to nie studenci najwięcej kosztują w Stanach Zjednoczonych. Pamiętam takie wyliczenie Wydziału Oświaty w Illinois, znaczy nie Wydziału, tylko takiej organizacji obywatelskiej, która wyliczyła, że gdyby każdy uczeń chicagowskich szkół podstawowych i średnich dojeżdżał do pracy, do szkoły limuzyną i miał klasę i w jego klasie był tylko on sam i by jego wykładowca, każdy przedmiot wykładałby profesor Harvardu, to i tak nie wydaliby tylu pieniędzy, ilu wydawali na oświatę w stanie Illinois. Więc ja myślę, że skoro uczniowie szkoły średniej, jeden uczeń szkoły średniej kosztuje tak dużo, to znaczy, że studenci kosztują mniej. Tym bardziej, że studenci jednak dopłacali. W szkołach średnich nie ma dopłat. W Ameryce nie ma czegoś takiego, że ktoś idzie do szkoły średniej publicznej i tam część czesnego płaci. Nie ma czegoś takiego. Jeszcze jeść dostaje, jak jest rzekomo ubogi. Natomiast na studiach, nawet jak idziesz na stanowy uniwersytet, czy Illinois, czy Michigan, czy jakiś tam inny Florida, to musisz zapłacić, powiedzmy, czesne wynosi, nie wiem, 30 tysięcy rocznie, no to ty mieszkaniec stanu, czy osoba, która ma uprawnienia do zniżki, płaci na przykład 12 tysięcy, resztę płaci stan, albo odwrotnie. 12 tysięcy płaci stan, a resztę płaci ta osoba. W każdym razie przynajmniej 20-30% płaci student, więc dlatego jeżeli w szkołach mamy takie proporcje, no to rzeczywiście może się okazać, że jeden uczeń szkoły średniej high school w Chicago kosztuje więcej niż zarabia inżynier w General Motors czy gdzieś tam u Chryslera, czy u Forda, bo Ford był chyba jedyną, to była chyba tylko jedna firma, która nie dołowała, tak, w czasie tego kryzysu. No, więc jesteśmy w takiej sytuacji, że po prostu nie tylko, że nas okradają, nie tylko, że nas, że hamują naszą ekspresję, mówię o ekspresji takiej przedsiębiorczej czy zawodowej, to jeszcze oprócz tego rzucają, no wręcz oskarżają nas, że to my jesteśmy winni, że to my, kapitaliści, my ci, którzy chcemy być przedsiębiorcami, że to my jesteśmy winni tej całej sytuacji. Ja się to zawsze pytam. To zastrajkujmy jak John Galt, nie? Ja nie wiem, wyjedźmy tam, nie wiem, do Chin na przykład, tam gdzie jeszcze może nas szanują. Ale ale słuchaj, to w ogóle nikt się tym nie przejmuje przecież. Myślisz, że się ktoś tym przejmuje? Minister Rostowski kilka dni temu powiedział w jakimś tam wywiadzie, czytałem to, że ludzie, czyli elektorat, ludzie, ci, którzy wybrali PO, myśleli, że ponieważ PO, bo PO jest liberalną, on to podkreślał kilkakrotnie, że to jest partia liberalna, że myśleli, że PO od razu ruszy do reform, ale on mówi hola, my nie będziemy ruszać do reform, żeby przypadkiem niepokojów społecznych nie wywołać. No to oni, to jest to samo, co w Grecji było, prawda, że jaki tam, co będziemy reformy robić, może jeszcze dajmy więcej tym ludziom pieniędzy i zobaczcie, co się w tej chwili dzieje, oni się niedługo będą zjadać. Grecy się niedługo będą zjadać, bo tam już tam się już niczego prawie nie produkuje. Naród jest przedsiębiorczy, ale nie do tworzenia, tylko raczej oni są przedsiębiorczy, tak, ja znam Greków. Oni są przedsiębiorczy. Restauracja, kasyno, jakieś sala bankietowa, hotel, to jest ich biznes. Ale to nie wystarczy, prawda? Trzeba jeszcze, żeby była jakaś wytwórnia kremu do rąk, jakiś lekarstw, jakiś, nie wiem... Żetonów do kasyna chociażby. No chociażby żetonów do kasyna, no, na przykład. Więc tego u nich nie ma. Wykształcenie jest cienkie. Nie ma tam takiej tradycji, tak jak u nas, prawda, że się jeszcze ścigają i jest taki bardzo fajny współzawodnictwo między młodymi ludźmi, którzy tam, wiesz, gry komputerowe jakieś tam kombinują i znają tam te protokoły, czy ja nie wiem, co to znaczy, ale powtarzam tylko, bo słyszę, to taki potencjał fantastyczny, to w Grecji sobie mogą marnować tak potencjał, jaki mają, bo mieli niespecjalnie dobry potencjał. Ale tu, w tym kraju, w Polsce, żeby marnować taki potencjał takich naprawdę fajnych, mądrych ludzi, którzy, no, dość szybko się niestety poddają, bo my mamy problem z tym self-esteem, z samooceną, I szybko się poddajemy, mamy słabą wiarę w siebie. No nie wszyscy, oczywiście są tacy, którzy się nie poddają i walczą, ale generalnie Polacy słyną z tego, że się szybko poddają. Ja widziałem takich ludzi, miałem kilku takich kolegów, którzy mówią, stary, ja już miałem się poddać, ale myślę sobie, jeszcze spróbuję raz, drugi, trzeci. Jeden poszedł do firmy, która jest i doszedł do stanowiska senior vice president w IBM-ie. drugi gdzieś tam też w Dolinie Krzemowej, trzeci też w informatyce, w Archer, nie Archer, Advanced Micro Devices, czy nie, nie, jaka była w Boise, Idaho taka słynna firma, a właśnie chyba Advanced Micro Devices, oni robili mikroprocesory i ci ludzie powiedzieli, że oni osiągnęli sukces dopiero przez przypadek, bo się jakby odważyli jeszcze raz, bo już tam kłody pod nogi, tu się nie uda, język, a coś tam się źle wyraził, czego się nie nauczył, brakło mu pieniędzy, żeby jeszcze 2 tygodnie pójść na jakiś kurs i w końcu, jak już to poprzezwyciężali te wszystkie przeszkody, okazywali się, że byli o niebo lepsi od swoich konkurentów amerykańskich. Ja nie mówię, że wszyscy Polacy są lepsi, ale jakby tak rzeczywiście spojrzeć, Amerykanie, jest tam taka grupka, powiedzmy 5%, 10% ludzi, którzy rzeczywiście nastawie bardzo przedsiębiorczy, ale oni mają to wyuczone. Może wyuczone i trochę z mlekiem matki. Natomiast u nas w Polsce przecież to aż huczy. Jak ja teraz wydaję drugie wydanie, robiłem, poprawiałem, uzupełniałem drugie wydanie Sekretów Amerykańskich Milionerów. Wiecie co, nie czytałem tej książki 12 lat, odkąd czytałem 13 lat, jak ją tłumaczyłem. Wtedy ostatni raz ją przeczytałem. Potem tylko tak kartkowałem, teraz jak ją przeczytałem, coś co za wspaniała książka, to za mądra książka. I tam jest właśnie, tam jest pokazane, kto jest, znaczy, że sukces nie zależy wcale od tego, ile się zarabia, że sukces nie zależy od tego, gdzie się zarabia, tylko sukces leży w nas. I mamy, i ta masa, takiej masy, ale co chciałem powiedzieć, że autorzy podkreślają, że w Stanach Zjednoczonych aż 83% milionerów to są ludzie, którzy się dorobili od zera, za własnego życia. A w Polsce jest 100% takich milionerów. 100% ludzi, którzy osiągnęli majątek rzędu milion złotych lub więcej, czy tam nawet milion dolarów, dorobili się od zera, bo nie mogli, od kogo mogli dostać? Od matki, która wszystko, co jej zostało po PRL-u, to jakieś mieszkanie w bloku i nie wiem, i syrenka, która już nie jeździ, zardzewiała, albo ewentualnie jakieś tam sprzęty, ta sokowirówka. Więc my jesteśmy bardzo przedsiębiorczym narodem i byśmy wiele mogli, tylko jeżeli minister Rostowski, liberał, i minister, i premier Tusk, liberał, mówią, że oni nie będą robić reform, no bo po co? Bo to wywołuje niepokój społeczny, ale niepokój społeczny, to co z tego, że jest niepokój społeczny? To wywołują ludzie, którzy jakby niegodni są XXI wieku. Ale ten niepokój służy tym, którzy są godni XXI wieku. Tym liderom, służy liderom, służy pionierom, tym, którzy będą tę Polskę przeinaczać na lepsze. No więc bardziej bym powiedział, że służy wszystkim, nie tylko liderom. Ale ja wiem, ale wiesz, bezpośrednio, to jest takie, wiesz, w bezpośrednim starciu, jeżeli zlikwidujesz kartę nauczyciela, to ja jakbym był nauczycielem, to bym się wstydził takiej karty nauczyciela. Przecież to jest coś takiego dla mnie, jakbym ja, nie wiem, wysyłał swoje dzieci, czy córki, żeby były, zostały prostytutkami. Bo wtedy to jest pewne pieniądze są, prawda? No więc tak samo tutaj, no, sprzedali się, no w ogóle żadnej ambicji. Ja rozmawiałem kilka dni temu z moim kolegą, który jest prezydentem, burmistrzem miasta średniej wielkości, więc on powiedział, że w tej chwili kombinuje z adwokatami, ze swoimi doradcami, radcami prawnymi, jak sprywatyzować wszystkie szkoły na terenie gminy, bo jak sprywatyzuje te szkoły, to może zrezygnować z karty nauczyciela, która go kosztuje setki tysięcy złotych miesięcznie. Czy tam, czy nie wiem, czy kwartalnie. Forma o parasol ochrony nad nauczycielami. Iluś tam 170 czy 200 tysięcy nauczycieli jest zbytecznych, nie potrzeba ich. A tam, gdzie potrzeba, to z kolei nie można, też nie można wymagać, czy nie można zatrudnić na takich warunkach, na jakich by się chciało, bo jest karta nauczyciela, bo jest po prostu sanatorium, program ochronny. No to, przepraszam bardzo, to wstyd. Państwo nauczycielstwo. Ja bym się wstydził. Dlaczego wy? To jest tak samo, jakby jakiś, nie wiem, jakby jakiś biegacz, który nie jest w stanie zwyciężyć z pozostałymi, nie wiem, zmontował grupkę jakichś tam Bośniaków czy jakichś innych Kosowian, i żeby ich pobili tych jego konkurentów. No bo to no, bo tak to wygląda. To hamowanie konkurencji, hamowanie jakichkolwiek reform. Co to znaczy, że rolnicy, że rząd się boi PSL-u, bo PSL będzie protestował przeciwko KRUS-owi? Ale w ogóle co to za tekst, że rząd się boi, rząd się boi. Ale przepraszam bardzo, rząd się boi, rząd się niczego nie boi. Jak chodzi o nas, to się niczego nie boi. Robi co chce. Prawo polskie jest tak sformułowane, jak się dowiedziałem dzisiaj od jednego mądrego prawnika, że państwo ma więcej praw niż my. To jest bezprawie, bo przecież wszystkie podmioty powinny być równe wobec prawa. Tu u nas państwo, jeżeli ja na przykład nie mam pieniędzy na to, żeby zapłacić podatek, to przychodzi komornik, zabiera mi moją własność. Jeżeli państwo nie ma pieniędzy, żeby oddać mi to, co jest mi dłużne, to państwo mówi, nie mamy. No i co, to co nam pan zrobi? Nic nie mogę zrobić, prawda? A boi się jakiś, nie wiem, gości w kufajach z PSL-u, nie tak, wiem. Tak, oczywiście. To jest oczywiście. Chore. No, jak to a świadczy o rządzie, byłoby... jak rząd mówi, że się boi. No, jak to świadczy o rządzie, że się boi. No, to jest przykre. No, rząd, ale to rząd nie, jest oni zły, się nie jest... boją, oni się boją tego, że ich wyrzucą z pracy, bo problem polega na tym, że nie mają z czego żyć. I te wszystkie oburzeni, zamiast pójść do tych ludzi, którzy narobili bigosu, bardzo pięknej, jakby to powiedzieć, konstrukcji intelektualnej użył kiedyś Krzysztof Habich. Siedzieliśmy przy ognisku i on tam opowiadał o swoim życiu i on mówi tak, każdy z nas, czy to dentysta, czy to szewc, wykonuje jakąś pracę i owoce swojej pracy wymienia z innymi. Więc na przykład szewc naprawił buty i za to dostał chleb, kupił chleb, masło, sól, nie wiem, wykładowca uczelni nauczył kogoś czegoś, za to tamten dał mu to, co on robił, nie wiem, długopis. I tak dalej. I tak się Habich mówi, ciekawe, czym by się Tusk wymienił, czy Rostowski, czym politycy, ta elita, czym oni by się wymieniali z właścicielami takich dóbr, które im są potrzebne do życia? Nie ma czegoś takiego. Ja wiem, na przykład... Oni się nakrali, oni mają takich dóbr pełno, oni sobie za te swoje pieniądze, które nam ukradli, już sobie kupili zaraz, pełno dóbr materialnych. Przecież kradzież nie jest formą zaspokajania potrzeb, tylko praca. Człowiek pracuje i za pracę otrzymuje produkty, które jakby... otrzymuje środki wymiany, czy pieniądze, które wymienia na produkty. Kto by się wymienił z czymkolwiek z na naszymi... Na puchar Donalda Tuska, puchar panem Faliszem, czy jakimiś innymi ludźmi. Kto by się wymienił na cokolwiek? Nikt. Nikt by się z nimi nie wymieniał, na pewno ja bym no to się oni by umarli z głodu, bo nie mieliby za co kupić chleba, butów. No i bardzo dobrze, i niech zdechną z głodu, no. Ale oni wiedzą o tym, że jak nie zastosują siły i nie wezmą siłą, to umrą z głodu i dlatego tak o to walczą. I to samo, i oburzeni powinni o tym wiedzieć. A ja jestem oburzony tym, że żaden intelektualista, żaden polityk, już tam polityka nawet nie wymagam, żaden kapłan, jakikolwiek autorytet moralny czy naukowy w świecie nie wystąpił, nie powiedział, ludzie, czyście zwariowali, no to co chcecie, chcecie zamknąć, co zlikwidować te wszystkie korporacje, te wszystkie firmy, które wam dają, które budują dla was domy, komputery, jeść wam dają, to wy produkują żywność, to wy chcecie to zlikwidować i co, do czego my wrócimy? Ludzie się nie znają, ludzie nie wiedzą. Ta masa, to są ignoranci, nie wiedzą, na czym życie polega, ale są autorytety, które wiedzą, albo przynajmniej wiedzieć powinny. Mamy kolejnego słuchacza, Gazdin jest z nami. Ja schodzę. Tak, schodzisz. Cześć. Halo Gaz, jesteś tutaj Gaz u nas? Możesz szyć. A nie, on ma problemy właśnie, on nie może się przekryć. No, trudno, to co? Wiesz, Gusty, jego Skype jest Gusty i tam czasami wiesz tylko... Co, Janku, no może ja ci też przeczytam, właśnie jak mówimy, że właśnie ci ludzie tak naprawdę są pasożyty, które nic nam nie dają, ja ci tam Niedawno na takim forum przeczytałem coś takiego, że w czasach jaskiniowych odpady ludzkie same ginęły z powodu własnej głupoty lub musiały być eliminowane przez ziomali kierowanych wolą życia. Potem mądrzy ludzie wymyślili wojny jako mniejsze zło. Dzięki wojnom barachło było regularnie przetrzebiane. Niestety postęp technologiczny, rolnictwo, nawadnianie spowodował, że barachło mogło się rozmnażać. Wtedy barachło, czy takie lewactwo, by przetrwać i nie zostać wybite, zaczęło naganiać innych do budowy imperiów, zaczęło dołączać się do kasty kapłanów, wymyślać bogów, spisywać ich słowa i składać im ofiary. A jak tego barachu było mało, to zaczęło wymyślać nowe religie, takie jak komunizm, socjalizm, humanitaryzm, prawa człowieka, globalne ocieplenie. Jedyną bronią tych odpadów ludzkich jest kłamstwo. Dzięki niemu mogą manipulować resztą. Ale przepraszam cię bardzo, wiesz co, ja jako człowiek miłujący wolność nie mogę przyjąć takiego słownictwa, jakieś barachło, jakieś wiesz, to jest tekst ludzki. Forum. No, lewactwo, biurwy i nie wiem, takie rzeczy. No to jakie? No to wiesz, no, człowiek to brzmi dumnie, no więc to nie o to chodzi. Po prostu stworzono edukację publiczną, która ludzi odcina od prawdziwej wiedzy. Najlepszy dowód, że ja widzę sam, jak bardzo nam trudno jest się przebić z innym paradygmatem, z Misesem, ze szkołą austriacką, która pokazuje, że powinno być inaczej. Słuchamy. Mamy kolejnego słuchacza. Witamy cię. Halo, halo. Słuchamy cię, Krakowie. No i Kraków się rozłączył. No proszę. Nie wiem czemu. Nie rozumiem. Krakowie, oni są oszczędni, jeśli chodzi o w ogóle o wszystko, no a jeszcze wydawać na telefon. No i nam się, i bardzo trudno nam się przebić z tym paradygmatem. Jak słucham, byłem niedawno na konferencji, gdzie naprawdę nazwiska z pierwszych stron gazet, wybitni ekonomiści przewidywali, co się wkrótce stanie, czy powinno stać, czy ma stać w polskiej gospodarce. Słuchajcie, oni żyją wiedzą, w najlepszym przypadku keynesowską. Ich paradygmaty są fałszywe już od 100 lat. W 1912 roku Mises napisał teorię pieniądza i kredytu, w której skompromitował system keynesowski jeszcze 20 parę lat wcześniej, niż on się pojawił. Więc mimo to ci ludzie w dalszym ciągu tak mówią. W dalszym ciągu dla nich jest konsumpcja najważniejsza. W dalszym ciągu człowiek to jest nic, liczą się tylko jakieś agregaty, jakaś makroekonomia i jakieś rynki finansowe. Ci ludzie nie rozumieją, że nie ma rynków finansowych, tylko są ludzie. Dokładnie, którzy, Janku, powoli będziemy kończyć, powoli. Więc ja już nie odbieram telefonów, jakoś trzeba to będzie dlaczego podsumować. Dlaczego? Bo za 2 minuty już musimy kończyć i wchodzi kolejna audycja, bo nie wiem, czy wiesz, mamy teraz audycję po nas i nigdy nie możemy nadać dłużej niż do 10:00, no. No więc słuchajcie, przypominam, trzeba czytać, trzeba szerzyć wiedzę. Powiedziałem, daję 25% zniżki na książkę, która powinna służyć księżom, kapłanom, Kościół a wolny rynek. Kupcie i dajcie swojemu proboszczowi w prezencie. Jest Skousen, który uczy nas jak tego nowego paradygmatu. To jest naprawdę facet, który ma nie tylko ogromną wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim stosuje ją w praktyce. To są wszystko książki, które naprawdę z wielkim wysiłkiem robimy. No wysiłkiem nie tylko tam w sensie fizycznym czy psychicznym, ale finansowym. Jeżeli was to nie zainteresuje, to za 3 lata będziecie oburzonymi. Ja nie będę oburzony. Zamknę firmę, a wy sobie będziecie siedzieć pod bankiem jakimś NBP czy jakimś innym i pluć na kapitalistów, bo wam tam, nie wiem, zabrali rower. Tak jest, ja też będę strajkował, bo mi się też znudzi. Albo sweterek. Słuchajcie, w każdym razie dziękuję za cierpliwość i tak, żeście się dodzwonili, bo już wpadłem w trans, więc nie było nawet czego. Ale mało ludzi dzwoniło, to nie ma problemu. No mało, ale słuchajcie, też bardzo mnie zaintrygował teraz ruch zmierzający do zlikwidacji krzyży. To ja myślę, że to temat za tydzień. Jest wielu takich, że może za tydzień porozmawiamy. Za tydzień na ten o tych temat. Krzyżach, tak. Czy te symbole religijne, czy to jest uprawnione, czy nieuprawnione, o co w tym wszystkim chodzi, znaczy o co chodzi, to wiadomo o co chodzi, prawda? To lewica szuka swojej identyfikacji ideowej. Ale czy nie ma, nie można było im dać odporu, bo właśnie wszyscy się boją. Nikt nie chce powiedzieć, bo się boi, że będzie niedowoczesny, jak zacznie bronić wiary. No więc może na ten temat porozmawiamy. Chętnie wysłucham głosów prowokacyjnych, nie zgadzających się ze mną. A tymczasem pozdrawiam was wszystkich. Żegnamy się i kupujcie książki, kupujcie właśnie, dajcie temu księdzu. Ekonomia dla normalnych ludzi też jest bardzo dla wszystkich. Ekonomia jest wyczerpana, ale może zrobię dodruk. A, super, dobra. No to liczymy, tak, liczymy na to. Nie, Kościół, a wolny rynek to była książka, którą wydrukowałem po to, żeby dać ją księżom. Ale jakoś... No ja sam nie mogę wszystkich dać, ale już dałem wiele. O, to super. No w każdym razie macie z Kołsena jest niedawno fantastyczny Hoppe, ekonomia i etyka własności prywatnej i cały czas tworzymy nowe książki, więc wejdźcie czasem www.fior.com albo też możecie przyjść do nas do szkoły. Jeżeli już jesteście na dobrej drodze do przedsiębiorczości, to www.asbiro.pl. Asbiro to jest A-S-B-I-R-O. Dobrze, pozdrawiam. Dobrej nocy. Cześć, Kokman. No, cześć, Janku. Czułko. Czułko wszystkim słuchaczom. Albert, wychodzimy!